काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाली, काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाली, रूप दी ए रानी ए परांदे नू संभालनी, काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाली, काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाली। तेरे रूप दा शिंगार नी, मिठे तेरे बोल मोह बोल एक वार नी, पहला पाउंदी ए नी तेरी मोरा जही चालनी, काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाल नी, काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाल नी। मुखड़े ते गिठ गिठ लालियां, मैक दी जवानी जीवे चंबे दियां डालियां, चली नहीं हो जांदी तेरे रूप वाली चालनी, काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाली, काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाली। पंजाब दी गिद्दियां दी रानी तू, खेतां दी बहार ते चौंके दी सवानी तू, तीए नी पंजाब दी गिद्दियां दी रानी तू, खेतां दी बहार ते चौंके दी सवानी तू, प्यार दी पुजार ने प्यारां दा सवाल नी, काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाल नी, काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाल नी, काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाल नी, काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाल नी।